Morning People, hello, hello, bună seara. Începe petrecerea, începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo, de la 7 la 10, avem timp suficient, 3 ore să ascultăm cele mai bune mixuri, hituri mixate, dedicații, mesaje, facebook.com/KissFM România și Kissomani, care intră în direct să facă o dedicație live sau doar să prezinte piesa preferată, sunând la 021-318-4000. Cu voi, in the mix, DJ Young și John C. Hai să începem Kiss Kiss in the Mix. SMS-uri care vin la 0722 20 60 20 și apoi Ochi Somană intră în direct, ea deja se află pe fir. Hello, vreau o dedicație pentru toți prietenii mei și pentru cei care ascultă Kiss FM și să-l uităm că la Kiss ascult doar titluri, ne spune într-un mesaj complet Florin și de la Bianca din Maramureș pentru soțul ei Cornel, te iubesc foarte mult, ești toată viața mea. Kiss Somană care e pe fir, hello, bună seara! Mă numesc Branca Maria Modelina din Piața Neamț, Comuna Borlei. Aș vrea să fac o dedicație specială, dacă se poate, pentru iubitul meu Alex din Piața Neamț, cu mesajul îl iubesc foarte mult și pentru mama mea o iubesc enorm. Vă mulțumesc! La Kiss FM ascult doar hit-uri! Ok! Foarte bine! Mai departe în mix, Miley, Alex și Don Baxter, Trade Love, Pump Back și mixul continuă cu Lucky Man Project, Pumpin'! Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix! Let's

viața mea. Vreau să știi că nu mi-e I crashed my car.

Acum, hello, bună seara, cum te numești? De la David Adrian din Zalo pentru fratele Florin, urmata Eugenia, nepoțelul Andrei, nepoata Lentia, mama Florica și pentru toți chisomanii. O seară plăcută și te asculta numai hituri la Kiss FM, the best station in radio, the number one, DJ David Adrian. Foarte bine, foarte tare, incredibil DJ David, bine că nu e David DJ. Alexandru, hello DJ Young și Johnsy, să aveți o seară minunată pe Kiss FM. Alex din Brașov, Laura vrea Antonia, Marabu pentru cei mai buni DJ Young și Johnsy, mulțumim încă o dată. Continuăm seria de hituri mixate la Kiss Kiss in a Mix, continuăm partiul. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Johnsy. Johnsy. Hello, hello, party people, o nouă oră de Kiss Kiss in a Mix începe în acest moment la Kiss FM. DJ Young și Johnsy împreună cu voi. Cu Johnsy vă întâlniți in the mix sâmbătă în Blaj, în M The Club. Hai cu Oliver Twist, D-Bunch, Fly Project, Back in My Life imediat și Keisha Da Young. După care luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20, SMS-uri pe care le trimiteți pentru Daily Kiss-uri. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. I like Stay with me, I never Ișa, Da Young la Kiss Kiss in the Mix. Am ales câteva SMS-uri dintre sutele de mesaje care au venit până acum la 0722 20 60 20. La mulți ani pentru Marina din partea Iuliei, cu mult drag. Spor la treabă și bucurii nespuse. Te iubesc mult de tot. Și de la Remus din Giurgiu pentru toată gașca super veselă. Eu zic să mergem din nou la munte în weekend, că se întoarce iarna. Pentru Titi, Andrei, Bianca și Maria, puneți-le vă rog frumos Alex Minim 2. Hai să vin atunci Minim 2, urmată de noua piesă Liviu și Mona, No Stress, iar apoi Lorin, Euphoria. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Euphoria la Kiss Kiss in a Mix. În 10 minute ne pregătim să luăm alte mesaje, alte dedichisuri și, desigur, Kissomani care intră în direct dacă sună la 021-318-4000. Dar până la noua serie de dedichisuri, Cerebel și Ada, Petre, cea mai petrecăreață piesă, Gustavo Lima, Balada Boa, Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. Iar apoi, înainte de mesaje, avem Connector, Love Is The Way. DJ Young și Josie in the Mix, la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Gustavo Lima e você.

Love is the way, making you stay. Love is what I feel when I look at you. Away, and this is the day. Would you run away and let me there? Love is the way, I'm making you stay. Love is what I feel. Ne pregătim să luăm alte mesaje. Bună băieți, sunt Iulia din Brașov. Vreau să-i spun la mulți ani mamei mele, o iubesc foarte mult, iar voi sunteți cei mai tari și sunteți și mai tari dacă îi puneți Rihanna Diamonds. Vine imediat pentru tine piesa de la Marius din Vaslui pentru cea mai bună prietenă Andreea cu mesajul: cred că mă îndrăgostesc ușor de tine. Ai stricat prietenia, Marius, ce ne facem? Mai departe, în mix, o piesă pe care a cerut-o Rihanna Diamonds. Mixăm apoi și o vechitură, cum îi spunem noi, Tupac și Dr. Dre, California Love. Iar ora se va încheia cu Alicia Keys, Girl on Fire. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Vă invităm și pe podcast, locul în care aveți toată arhiva Kiss Kiss in the Mix, kissfm.ro/kkm. Acolo găsiți toată lista de emisiuni pentru ascultare sau download. Rihanna Diamonds, imediat vine California Love și ora se încheie cu Alicia Keys, Girl on Fire. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Shine bright tonight. You DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Brothers and cold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Pregătim de alte super party-uri Kiss FM. Vineri avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Arsenal Club din Vaslui. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din Resident Society Club Sibiu. Super weekend cu partidul și o nouă oră care începe în câteva clipe la Kiss Kiss in a Mix, mai exact ora aceea fără reclame, doar hituri mixate fără publicitate. La Kiss asculți doar hituri. Bring it back. To the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. I want all you beautiful ladies on the floor. Let's go. Dr. Custom. My mama, honey. you make me wanna wanna spend more time with you, more money on you, girl. You make me wanna. Mix, o nouă oră începe chiar acum. Împreună cu voi DJ Young și Jonesy am pregătit o oră întreagă fără reclame. Avem doar hituri mixate, dedicații, mesaje, Facebook și desigur Kissoman care intră live. Este cazul și următorului. Hello, hello, bună seara. Ești live la Kiss FM. Salut. Sunt Cristi din Timișoara și vreau să fac o dedicație pentru Laura. Dacă se poate, Asaf Avidan, One Day. La Kiss FM ascult doar hituri.

Love Is In The Air, semnată Bazin și Baby Bash. Și tocmai când ne bucuram că am trecut de 1 și de 8 martie și că a venit primăvara cu păsărele și fluturași și ghiocei, iată că în weekend se întorc nisorile și viscolele, atenție, pregătiți-vă și încă nu renunțați la cauciucurile de iarnă, mare atenție! Și acum că am trecut și de rubricile meteo și trafic, putem continua liniștiți mixul cu Jamie Won Shura, imediat Beverly Brown, Wishing on a Star, urmată de DJ-ul portughez Kuros Tasmini și Aisa, Sucks to Love, I'm What You Want. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Tasmini și Aisa, Saxa Love, I'm What You Want, la Kiss Kiss in the Mix. Vă anunțăm că în 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri pe care le trimiteți la noi în emisiune. Până atunci, nu uitați de clasamentul Fresh Top 40 pe care voi îl puteți face. Intrați pe kissfm.ro/ft40, așezați piesele cu mouse-ul în ce poziție vreți voi, trimiteți propriul clasament, iar din toate topurile voastre îl alcătuim pe cel pe care îl ascultăm sâmbăta la Kiss FM. Fresh Top 40. Înainte de o nouă serie de mesaje, avem Al Negru, mi-e sete de tine, Lodi, Pica, Casablanca și DJ Young deasupra tuturor și următorul chisoman care este în direct la Kiss Kiss in the Mix. Hei, bună seara! Bună dimineața, Party People! Aș vrea să aveți o dedicație foarte specială pentru o ființă și mai specială din viața mea. Rămânem pe Kiss FM pentru că la Kiss FM ascult doar hit-uri alături de DJ Young și DJ Jones. We'll be right back. DJ Young și Jonesy. Jonesy. în difuzoare. Muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Deasupra tuturor la Kiss Kiss in the Mix avem o nouă serie de mesaje, am ales două dintre ele. Pentru Bianca și Radu la mulți ani, casă de piatră, să fiți fericiți, copii mulți și sănătoși. Din partea Găștine Bune, Simina, Laurențiu, Claudiu și Filip. Hello, sunt Corina din Constanța, vreau să-i puneți iubitului meu Nicu, piesa mai veche de la Eagles. Vă mulțumesc, sunteți cei mai tari. Probabil te referi la Hotel California. Ok, hai să le mixăm în următoarea ordine. Ania mai întâi, Fool Me, Eagles, un remix pentru Hotel California, Nelly, Hot in Here, iar ora se încheie cu Pink Try. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. And you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. urmează o vechitură la Kiss Kiss in the Mix. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of Felitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Any time of year, any time of year. gon' do it. Extra, extra, yeah. Spread the news. Jack and Nelly took a trip from the loot of the Neptune. Came back with something thinking and fitting inside soon. Say she like to think about cutting the restrooms. It's getting hot in here, so, hot. So take off all your clothes. final de mix la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim mâine când va fi joi, iar joi e weekend la noi. În weekend avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu. Vineri seara ne întâlnim cu ei în Club Arsenal din Vaslui. Iar sâmbătă tot ei transmit live pe Kiss FM după miezul nopții partidul din Resident Society Club Sibiu. Se anunță un weekend fierbinte printre zăpezi și o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Mâine începem cu ora 7 în formula DJ Young și Jonesy. O seară frumoasă mai departe. Rămâneți pe Kiss pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.